بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. Poštovani džemaate, još uvijek smo u svetim mjesecima koji se ubrajaju uopšteno u odabrana vremena svetih mjeseci je četiri. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. زيست بروي ميسيتي قد الله يستدوانيست ميسيتي والله بوي كنيزي ندان كدا يستوريو نبسا إزملو ودنيه سو چتري سويتا. To su Zulqi'de, Zulhijje, Muharrem i Recep. Kaže Hasan rahimehullahu ta'ala, početak hidžretske godine sa svetim mjesecom i završetak hidžretske godine sa svetim mjesecom, to jeste početak sa Muharremom i završetak je sa Zulhidžetom, nema odabranijeg mjeseca nakon Ramazana koji ima veću svetost od ovoga. Mustahab je i lijepo postiti koliko je čovjek u stanju dana mjeseca Muharrema. I to je najvrijedniji post, kako spominje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi imam Muslim, gdje kaže alejhi salatu vesselam: افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه محرم. najbolji post nakon mjeseca Ramazana jeste post mjeseca kojeg zovete Muharrem. وافضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. a najbolji namaz nakon farza jeste noćni namaz. Posebno je vrednovan i cijenjen i pohvaljen post 10. dana Muharrema, koji se zove Jevmu Ašura. U oba dva sahiha od Ibni Abbasa radijallahu anhuma se spominje, kada je upitan o tome danu, da je rekao: ma ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yawman yataharra fadlahu 'ala al-ayyam, ya'ni yawm 'ashura, wa hadha ash-shahr ya'ni ramadan. Kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma: nisam vidio Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam da više pazi na post od posta Jevmu Ašura, izuzimajući mjesec Ramazan. Isto tako u sahih predajama se spominje od Ebi Katade radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem bio pitan o postu Jevmu Ašura, 10. dana Muharrama, pa je rekao, kako to bilježi imam i Muslim: yukeffiru senete l-madije, njime se opraštaju grijesi prošle godine. Najsigurnije je i najbolje da čovjek posti 9., 10. i 11. dan mjeseca Muharrama, kako bi pogodio i dočekao taj dan i kako bi se razlikovao od ehli kitabija u tome. Ovih dana dočekujemo novu islamsku hidžretsku godinu. Početak računanja godina je uzet po jednom od najvećih događaja vezanih za istoriju Islama, a to je hidžra Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem iz Mekke u Medinu, čime je udaren temelj jedinstvenoj islamskoj muslimanskoj zajednici, koja radi međusobno na potpomaganju i podržavanju Allahove tebareke ve ta'ala vjere dini Islama. Nije se na početku Islama računao broj godina kako to danas poznajemo, već je to počelo od hilafeta, od vladavine pravednog halife Omer ibn al-Hattaba radijallahu anhu, kada se islamska država proširila i kada su ljudi osjećali veliku potrebu za računanjem vremena i godina. 3. ili 4. godine, kako spominju knjige historije, u hilafetu Omer ibn al-Hattaba radijallahu anhu napisao je Ebu Musa el-Eš'ari radijallahu anhu ovom pravednom halifi pismo u kojem kaže: innehu je'tina minke kutubun lejse leha te'rihun, dolaze nam od tebe pisma na kojima nema datuma, ne znamo kada si ih napisao i nama poslao. Tom prilikom je sakupio Omer radijallahu anhu ashabe i od njih zatražio mišljenje, mešuru i dogovor u pogledu ovog pitanja. Neki tom prilikom rekoše: računajte kao što računaju Perzijanci po svojim vladarima, kad god koji od njih umre, oni počinju računati vrijeme od onog sljedećega. To se nije svidjelo ashabima, pa neki rekoše da računamo po računanju Rimljana, ali ni to im se ne svidje, pa neki rekoše da računamo po rođenju Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, dok drugi rekoše da računamo od vremena njegovog poslanstva, a opet neki rekoše od hijdre Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Omer radijallahu anhu tom prilikom presudi i reče: el hijratu farraqat bejna al haqqi wal batili fa arrihu biha. Hijra je odvojila, rastavila između istine i neistine, pa po njoj računajte svoje vrijeme, računajte datum. Tako su ashabi počeli da računaju godine od vremena hijdre Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem i oko toga su se svi usaglasili. I to je ostalo dok i ostaje dok god je muslimana na dunjalu. Zatim su se uzeli dogovarati oko toga koji mjesec da uzmu za početak godine. Neki rekoše da to bude Ramazan, zato što je to mjesec u kojem je objavljen Kur'an. Drugi opet rekoše da to bude Rabi'ul Awwal, zato što je to mjesec u kojem je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem došao kao muhađir među Ensarije i u kojem je hijđru učinio, a Omer, Osman i Alija radijallahu anhum su u tome presudili da početak računanja hijđretske godine bude od mjeseca Muharrema, zato što je to sveti mjesec ili jedan od svetih mjeseci, a dolazi iza Zulhidžeta, u kojem muslimani obavljaju i izvršavaju svoj hadž, koji je opet upotpunjenje ruknova islama, peti islamski šart, i u kojem je bila prisega Ensarija Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, i u kojem je pala odluka da se učini hijra, tako da je mjesec Muharrem, sveti mjesec, uzet za prvi mjesec u hijdžretskom islamskom računanju godina. Ovih dana muslimani ispraćaju 1427. hidžretsku godinu sa svim onim što je u njoj bilo od dobra i zla, radosti i tuge, straha i sigurnosti, obilja nafake i neimaštine. Dočekujemo novu hidžretsku godinu, a niko od Allahovih tebareke ve taala stvorenja ne zna šta muslimane u njoj očekuje. Molim Allah tebareke ve taala da nam od sebe dadne svako dobro i da uzdigne ovaj ummet i da nas sačuva svakoga zla i iskušenja kojeg ne možemo podnijeti. Zaista su muslimani danas u jednom teškom i žalosnom stanju nad kojim se može plakati. Stanje džehla, velikog neznanja u pogledu temelja vjere i islamskih propisa, ostavljanju namaza, slijeđenju strasti, činjenju harama i ostavljanju obaveza koje je Allah tebareke ve taala naredio i uspostavio. Mnogi među muslimanima su protračili svoju mladost u igri i zabavi, kao da su izgubljeni, kao da nemaju drugog cilja osim da ubiju svoje vrijeme. Ovo ovakvo stanje dovelo je do podijeljenosti i razjedinjenosti i slabosti muslimana. Dovelo je do toga da neprijatelji ove vjere i njenih sljedbenika navale na ovaj ummet sa svih strana. Tako da su svetosti ove vjere narušene, bogatstva i obilja koja je Allah tebareke ve taala muslimanima dao su svakodnevno otimana i otimaju se, tako da nema drugog načina i puta za popravak našeg stanja osim iskreno pokajanje i vraćanje Allahu tebareke ve taala i rad po i za ovu vjeru. Mnogi ljudi su zaboravili na ahiret time što su se zabavili dunjalučkim poslovima, pa su dali prednost i pretpostavili ono što im je stvoreno nad onim zbog čega su stvoreni, a to je nad ibadetom i pokornošću Allahu tebareke ve taala. Pretpostavili su dunjaluk ahiretu. Allah uzvišeni kaže: bel tu'sirun al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairun wa abqa. Vi prednost dajete dunjalučkom životu, a ahiret je bolji i trajan. Ovo je velika prilika svima nama da se preispitamo u pogledu onoga gdje smo posustali i što smo u svome životu propustili. Prilika da se ispravimo i da iskreno odlučimo u ostatku našeg života da budemo u pokornosti uzvišenom Allahu tebareke ve taala. Kao što je prošla ova godina, tako prolazi i proći će ljudski život, a Allah uzvišeni kaže: kullu men alejha fan, sve što je na njemu prolazno je. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, a ostaje lice gospodara tvoga plemenitog i uzvišenog. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas obuhvati svojom milošću, da nam se smiluje, da nas ojača i učvrsti na pravome putu. Kulu qavli hada wa astaghfiru Allah li walakum walisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد poštovani džemaate, od stvari koje se rade u svetom mjesecu Muharremu jeste i ono što spominje poznati islamski učenjak Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, gdje kaže: i od neutemeljenih hadisa, onoga što se pripisuje Allahovom poslaniku alejhiselatu vesselam, a to nema nikakvu podlogu, jesu i hadisi koji govore o tome da se na dan Ašure, 10. dana Muharrema, posebno musliman uljepšava i ukrašava, da svojoj porodici toga dana donese posebna jela i više u kuću unese, da se toga dana surma podvuče, da toga dana ima poseban namaz i slično tome od vrijednosti koje ljudi spominju u tome danu. Ništa od toga nema osnove u hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Niti jedan ima hadis koji je ispravan i prihvatljiv na tu temu. Od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nastavlja ovaj islamski učenjak i kaže: nije navedeno ništa drugo osim hadisi koji govore o postu toga dana, a sve mimo toga je neosnovano i neutemeljeno. Od stvari koje nemaju svoje osnove, a ljudi ih rade, jeste da uzimaju 10. dan Muharrema, jevmu Ašura, za dan plaća i tuge, što je jedna od velikih negativnih pokuđenih novotarija, bidata. Kaže islamski učenjak Ibn Ređeb rahimahullahu ta'ala u svome dijelu Lataiful Ma'arif: što se tiče uzimanja toga dana za dan žalosti, kao što to čine Rafidije, to jeste Šije, i vidimo šta rade, kako se udaraju i na kakav način svoju žalost hoće da istaknu među ljudima, što čine zbog ubistva Hasan ibn Alija radijallahu anhuma u tome danu, to je od dijela onih koji su zalutali u svome radu na ovome svijetu, a oni misle da dobro čine. To nije naredio Allah niti njegov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, nije to naređeno, i nije naređeno da se uzimaju dani musibeta Allahovih vjerovjesnika i dani njihove smrti za žalosti, pa kako bi to tek bilo sa drugima mimo njih, to jeste onima koji nisu na stepenu Allahovih vjerovjesnika. To nije propisano i to je zaista pokuđeno i nevaljalo djelo sa kojim Allah tebareke ve taala nije zadovoljen. Od negativnosti koje se čine u ovome vremenu jeste da neki ljudi poredeći se sa ehli kitabijama u uspostavljanju raznih praznika uzimaju početak nove hidžretske godine za dan koji proslavljaju i slave, pa kažu kad drugi imaju novu godinu zašto i mi ne bismo imali novu godinu svoju i proslavljali je kao što je drugi proslavljaju. Allah tebareke ve taala ovome ummetu nije odredio niti propisao bilo koje druge praznike osim dva bajrama, Ramazanski i Kurbanski bajram, i to je Allahova tebareke ve taala blagodat da nam je odredio i odabrao od sebe svoju vjeru i nije dao ljudima mogućnost da u tome biraju. Molim Allah tebareke ve taala da nas učini na sunnetu Rasula sallallahu alaihi ve sellem, da nas učini od onih koji se pridržavaju iskreno i ispravno propisa ove vjere. Molim Allah tebareke ve taala da nam u narednoj hidžretskoj islamskoj godini dadne svaki blagoslov i bereket, da nam dadne i ovome cjelokupnom našem ummetu bezbjednost i iman da poveća, da nam dadne sigurnost i u islamu da nas učvrsti. Molimo ga tebareke ve taala da ovu narednu godinu učini godinom dobra i ponosa i pobjede i vlasti muslimana. Molimo Allah tebareke ve taala da ukabuli naša dobra djela, a da nam oprosti naša loša. Molimo ga tebareke ve taala da Resula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem učini našim šefaačijom na danu sudnjem. Allah tebareke ve taala je taj koji dovu prima. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-layli idha yaghsha wan-nahari idha tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal-untha inna sa'yakum lashatta فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله تبارك وتعالى nas je zadužio i obavezao da moramo čuvati svoju dušu da se ne zaprlja grijesima i nepokornošću Allahu tebareke ve taala, suprotstavljanju propisima njegove vjere. I kaže وَشَمْسِ وَضُحَاهَا, tako mi sunca i svjetla njegova, وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا, i mjeseca kada ga prati, وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا, i dana kada ga vidljivim učini, وَالْلَيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا, i noći kada ga zakloni, وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا, i neba i onoga koji ga sazda, zlate barke vada, wal ardi wama tahaha, i zemlje i onoga koji je ravno mučin. Wa nafsin wa ma sawaha, i duše i onoga koji je stvori. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, pa dade da ona ima sklonosti ka dobru i zlu. Kad eflaha men zekaha, uspjeće samo onaj koji očisti. Wa kad khabe men desaha, a izgubljen i propao je onaj koji je onečisti, koji je onečisti grijesima, na prvom mjestu širkom Allahu tebareke ve teala i kufrom, a nakon toga velikim grijesima i nepokornošću. Dakle, iz ovoga vidimo da čovjek posebno u ovim svetim mjesecima mora da se pazi i čuva griješenja Allahu tebareke ve teala. Pa ako to uspije i ako u tome nastoji, Allah tebareke ve teala će mu pomoći, kako u ovim svetim mjesecima, tako i u ostatku mjeseci, dana i noći i u ostatku njegovog života, da bude u pokornosti Allahu tebareke ve teala. Oni koji su obavili hadž ove godine i vratili se svojim kućama, došli su sa većim imanom, čvršći u Allahovoj tebareke ve ta'ala vjeri, bolji i ispravniji. Tako je i kada se isposti mjesec Ramazan i učine mnogi drugi Allahu tebareke ve ta'ala ibadet. A najčešći jeste namaz, u kojem se jača mumin od jednog do drugoga namaza. Sada u ovom periodu, u ovome vremenu, kada su se vratili sa hađa oni koji su obavljali hađ i umru, puno je važno i bitno da se očuva, kaže se kod nas, taj hađ. Da se očuva taj ibadet. Kako? Da nastojiš da se držiš na jednom visokom nivou imana. Jer ti Allah pokazao ajete, dao ti blagodat svoju, znači to trebaš zahvalnošću Allahu tebareke ve teala da izraziš i da ispoljiš. Ne da te ibadete zastreš i zakloniš, zamračiš griješenjem, gafletom i nemarom, nego da ih sačuvaš i još više da se trudiš biti u pokornosti Allahu tebareke ve teala. Ovo je velika prilika da se preispitamo na kraju jedne i početku druge hidžretske godine. Šta smo učinili od dijela? Šta smo propustili pa da nadoknadimo, i šta smo od hajra učinili pa da ga povećamo? Da ne bi čovjek došao u situaciju koju Allah tebareke ve teala spominje i opisuje u Kur'anu Kerimu u suri Al-Mu'minun. I kaže: Hatta iza jaa ahaduhumul maut, sve dok nekom od njih ne dođe smrt. Qala rabbi irji'un. On kaže: Gospodaru moj, vrati me. La'alli a'malu salihan, kako bih činio dobra djela. Fima teraktu, u onome što me je prošlo. Allah tebareke ve teala mu daje odgovor: kella, to nije nikako moguće. Innaha kelimatun huwa qailuha, to su samo riječi koje on govori. To jeste, te riječi nemaju nikakve stvarnosti. Wa la wurdu la'adu lima nuhu anhu, Na drugom mjestu Allah tebareke ve teala spominje i kaže i da budu vraćeni, oni bi se ponovo vratili onome što im je bilo zabranjivano, nevjerovanju i griješenju Allahu tebareke ve teala. Dakle, takvi su nepopravljivi. Nema ni jedne osobe a da mu Allah tebareke ve teala neće dati priliku. Pa ako je iskoristi, blago se njemu. A ako je ne iskoristi, neka ne krivi nikog drugog do samoga sebe. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَهٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. A za njima je berzeh do dana proživljenja. Berzeh, to je pregrada, to je zastor koji ispriječava da se vrate na dunjaluk. Te duše se više ne mogu vratiti na dunjaluk, ne mogu vratiti u ta tijela. إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, sve do dana proživljenja. Postoji zapreka. Ta zapreka se zove kako? Berzeh. Neki je prevode kao zagrobni život. Ili život između dva života. Života na ovom i života na onome svijetu. To je zagrobni taj život. U biti berzeh znači pregrada koja spriječava duše da se vrate u tijela, jer da se duša vrati u tijelo, ono bi proživjelo. Da se ne znam koliko raspalo. Dočim Allah je taj zakon odredio da nema dušama povratak u tijelo sve do kijametskog dana. Dakle, to nam je prilika da se preispitamo šta smo učinili u proteklom životu i šta treba da učinimo u budućem. Vrijeme prolazi, godine jedna za drugom se smjenjuju, a mnogi su još uvijek u gafletu i nemaru. Šta očekuju? Da će doći vrijeme kada će biti mlađi, da će doći vrijeme kada će imati više snage, kada će imati više vremena. Nismo sigurni da li ćemo u budućem vremenu našega života imati priliku da budemo u onome i onako kako nam Allah tebareke ve ta'ala naređuje od pokornosti njemu subhanahu ve ta'ala. Zato nam Allahu poslanik alejhi salatu ve selam upućuje nasihat u onome što bilježi Imam Ebu Šejbe u svom Musannefu i Ibnul Mubarek u Zuhdu i El Hakimi i El Bejhaki od Abdullaha ibn Abbasa radijallahu anhum od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je posavjetovao jednog čovjeka i rekao mu: Igtanim khamsan qabl khams, iskoristi petero prije drugih pet stvari. Šebabeke kable haramik, svoju mladost prije starosti, snaga koju ti Allah te bareke ve ta'ala podario u tvojoj mladosti, odlučnost, mladost, to iskoristi prije starosti. Vasihateke kable sekamik, i svoje zdravlje prije bolesti, kada čovjek onemoća pa nije u stanju da radi ono što je činio kada je bio zdrav. Vaginake kable fakrik, i bogatstvo prije siromaštva, jer je bogatstvo jedna velika Allahova blagodat koju čovjek treba u pokornosti Allahu tebareke ve teala da upotrebi. Wa faragaka qabla shughlik, i slobodno svoje vrijeme prije zauzetosti. Wa hayataka qabla mautik, i svoj život prije smrti. Dakle, to su sve Allahove tebareke ve ta'ala blagodati, ni'meti koje je Allah tebareke ve ta'ala dao nam na raspolaganje i koje trebamo iskoristiti prije nego što one nestanu. Većina ljudi trudi se da stekne i zaradi imetak, a kad ga zaradi, onda ga čuva i nastoji ga rasporediti i utrošiti ondje gdje je najbolje i najsigurnije i najkorisnije. Doćim vidjet ćemo da većina ljudi ne pazi i ne čuva svoje slobodno vrijeme, ne čuva vrijeme svoga života koje ti se više nikada na dunjaluku neće dati. To je naš kapital, to nam je prilika da zaradimo. Imaš među ljudima vremena kad bi ti radio, ali nemaš posla, ili si zauzet, ili ne možeš da zaradiš i tako dalje. Na dunjaluku nam je data prilika da radimo i zaradimo za ahiret. Većina ljudi drži do novca, do materije, a zaboravlja na suštinu, a to je upravo ovo vrijeme čije godine, i ne samo mjesece i dane i noći, nego godine mi pratimo i ne znamo ko će sljedeću godinu novu, hidžretsku, dočekati. Dakle, većina ljudi ne pazi na to vrijeme i troši ga u beskorisne stvari, ne gledajući da se pouči Allahu tebareke ve taala vjer, ne gledajući da ibadet čini što više Allahu tebareke ve taala, i ne gledajući da što više svoje vrijeme u svakodnevnom životu iskoristi i zaradi što više dobra kod Allaha tebareke ve taala. Men amila salihan, ko učini dobro djelo, bilo koje dobro djelo, a to je ono koje je učinjeno iskreno ima Allah tebareke ve taala i koje je po propisima ove vjere, po praksi sunnetu Allahovog poslanika ali sad salam, min zekerin ev unsa, bio muškarac ili žensko, wa huwa mu'minun, pod uslovom da je mu'min, vjernik, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, takvog ćemo mi dati da proživi lijep život. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, i takvog ćemo mi nagraditi za najljepše što su radili, najljepšom nagradom kod Allaha tebareke ve teala. S druge strane, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, ako se okrene od moje opomene, kaže Allah tebareke ve teala, njemu pripada tjeskoban život na ovome svijetu. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, a proživjet ćemo ga na sudnjem danu slijepim. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا, i reći će, zašto si me gospodaru moj proživio slijepim kad sam vidio na dunjaluku. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها, to je zato što su ti dolazili naši ajeti, jasni dokazi, a ti si ih zapostavio. وكذلك اليوم تنسى, i danas ćeš ti biti zapostavljen, zanemaren. Dakle, imat će tjeskoban život na dunjaluku i život patnje na ahiretu. To je onaj nepokoran Allahu tebareke ve teala, a onaj koji je pokoran lijepo će i ovaj dunjalučki život proživjeti, a na ahiretu ga čeka najljepša nagrada. Šta znači lijepo će proživjeti na ovome dunjaluku? U zadovoljstvu Allaha tebareke ve taala, jer je neminovno ovaj svijet pun iskušenja. Kada je mu'min svjestan toga i činjenice je da i trn kad ga ubode, da će zato imat nagradu kod Allaha tebareke ve taala, onda mu nije teško šta ga zadesi na ovome svijetu, šta ga pogodi i kakvo iskušenje mu dođe. Dakle, mu'min je zadovoljan sa Allahovom tebareke ve ta'ala odredbom i zna svoj cilj i svrhu u životu na ovome svijetu, a to je ibadet, pokornost Allahu tebareke ve ta'ala. U tom slučaju i obična ljudska djela, svakodnevna ljudska djela, kada budu učinjena u ime Allaha tebareke ve ta'ala i u skladu sa njegovim zadovoljstvom, pretvaraju se u ibadet. I obična ljudska djela pretvaraju se u ibadet. Jedeš, a piše ti se ibadet. Doneseš na faku u svoju kuću da nahraniš svoju čeljad i porodicu, piše ti se u ibadet. I po tome je hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem u kojem Resulullah sallallahu alejhi ve sellem podstiče na što više činjenje dobrih djela. U hadisu kojeg bilježi i Buharija i Muslim od Ebu Hurejre radijallahu anhu stoji od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: "Kullu sulama minan nasi alayhi sadaqa." Na svaki zglob ljudskog tijela treba dati sadaku. 360 zglobova u ljudskom tijelu valja svaki dan na njih dati sadaku, jer ti je Allah to dao, tu blagodat. Da li to činimo ili ne činimo? Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Kulla yawmin tatlu'u fihi shamsu." Svaki dan kada sunce izađe, ta'dilu bejne snejni sadaka, da dvoje izmiriš ili im pravedno presudiš, to je sadaka. To je jedna vrsta sadaki. Vatu'inu ređule fi da betihi, pomogneš čovjeka u pogledu njegove jahalice, fatahmiluhu alaiha, pomogneš mu da uzjaše, ev terfa'u lehu alaiha meta'ahu sadaka, ili mu natovariš njegove potrebe na jahalicu, to ti je isto sadaka. Wal kelimetu tajibetu sadaka, i lijepa riječ, i to je sadaka. Wa bi kulli hutvatin temšiha ila salati sadaka, i svaki korak koji učiniš prema namazu, kad ideš u džamiju, to ti je sadaka. وَتُمِيطُ الْأَذَا عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَ, i ukloniš s puta ono što smeta prolaznicima, i to je sadaka. I kaže Allah poslanik إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَ, svaki tesbih to je sadaka, kažeš subhanallah. وَكُلَّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَ, svaki tekbir je sadaka, to jeste kažeš Allahu Ekber. وَكُلَّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَ, i svaki tahmid, to jeste kažeš Elhamdulillah, računa se da je sadaka. وَكُلَّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَ, i svaki tehlil, to je sadaka, kažeš La ilaha illallah. وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَ, i naređivanje dobra i odvraćanje od zla, i to je sadaka. وفي بضع احدكم صدقه, i u ljudskoj potrebi kod porodice, i to mu je sadaka, to jeste kada se sastane sa svojom ženom, sa svojom porodicom. قالوا يا رسول الله, rekoše o Allahov poslaniče, ajati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr, zar neko od nas prilazi svojoj strasti pa u tome da ima nagradu? Qala ra'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi wizr, a šta mislite da je to učinio na haram način, bil imao teret, to jeste grijeh od toga, fekezalike iza vada'aha fil halali, kane lehu eđr. Isto tako, kada to učini na halal način, ima za to nagradu. Dakle, vrata dobra i dobročinstava su širom otvorena. Da se natječu oni koji hoće da se natječu. Svakodnevno u mnogobrojnim dobrima, u pokornosti Allahu tebareke ve taala i pripremi za vječni svijet, za ahiret. Allah tebareke ve taala nam je dao mnogobrojne ajete u prirodi koji nas podsjećaju na našu stvarnost i ono u čemu živimo, a to je prolaznost ovoga svijeta i neminovnost smrti, eđela koji nas očekuje. Razmišljamo li mi o tome kad pratimo dženazu, kad ukopavamo našeg brata ili sestru u islamu, razmišljamo li o tome da će doći vrijeme da će nas jednog dana ponijeti, da nam se dženaza obavi i da nas spuste u zemlju, kada će nas ostaviti naši najbliži u kefinima sa našim dijelima koja smo učinili. Razmišljamo li o tome i pripremamo li se za taj dan? Zar nas svaki dan sunce na to ne podsjeća? Izlazi i penje se i penje, dok žestina sunca ne doživi svoju kulminaciju, a to je kada bude na sred neba, i onda dolazi do zevala. Šta je zeval? To je period kada pređe pola neba. I onda pada, pada da bi zašlo. I sve više se hladi nama na zemlji u pogledu položaja toga sunca. Tako je ljudski život. Čovjek se rađa slab i nejak. I Allah tebareke ve taala i roditelje nadahnuo ljubavlju prema svojoj djeci. Osim onih koji nisu za toga, to jeste koji nemaju ljubavi prema svojoj djeci, pa ih puštaju po sukacima i po raznim klubovima da lutaju i da se zluče. Pa dijete odrasta, pa dolazi do punoljetstva, do pune snage, i nakon toga malo pomalo ta snaga slabi, ko dočeka starost i nakon toga umire. Dakle, to je jedan veliki ajet svima nama koji nas podsjeća na prolaznost ovoga svijeta. Isto je i s prolaskom dana i noći. Vidimo mlađak mjesec, pa se puni, pa bude bedr, pa onda ponovo se smanjuje, kel urđunil kadim, da bi postao, kao što Kur'an kaže u suri Yasin, kao suha palmina savijena grana. Tako i sa čovjekom ostari, pa se pogne. Ne može više hodati uspravan. Zvijezde pojave se pa zalaze. Puno jača i veća Allahova tebareke ve taala stvorenja prolaze, pa šta je onda sa nama? Moramo se to svaki dan na to podsjećati i pripremati za odlazak sa ovoga svijeta i polaganje računa pred Allahom tebareke ve taala. Isto tako trebamo se podsjećati na uništenje prošlih naroda. Kako su bili Allahu tebareke ve taala nepokorni, kako su bili uništeni. prolazak godina nas isto tako podsjeća na to. Efelem jesiru fil ardi, zar nisu putovali po zemlji? Fe janzuru, pa da vide, kejfe kane aqibetu allazine min qablihim, kakav je bio konac, kraj onih koji su bili prije njih. Vidimo ruševine dvoraca, vidimo ruševine velikih građevina, zidina, bedema. Gdje su njihovi stanovnici? Bunarevi iz kojih su se napajali presušili su. Gdje su oni koji su stanovali i uživali u tim obilnim blagodatima Allaha tebareke ve teala? I mi smo iz dana u dan sve više čemu? Bliži vječnoj kući, a dalji od onih uživanja dunjalučkih svakodnevnih u kojima se nalazimo. Kako koja godina prolazi, tako smo bliži ahiretu, a dalji od ovog dunjaluka. Demmerallahu alihim, tim nevjernicima koje Allah uništio, Allah je učinio pouku ljudima. Demmerallahu alihim, to jeste dao je da se te blagodati, te kuće u kojima su bezbjedno stanovali, na njih struče i sruše. Velil kafirine emsaluha, a i ostalim kafirima slično pripada i slično ih čeka. Vidjeli smo kada se jedan manji orkan najavio kako buna među ljudima nastaje. Šta će biti? I strah i tako dalje. A šta je to Allahu tebareke ve teala? Ništa. Wama emruna illa wahidatun kalamhin bil basar. I naša odredba nije ništa drugo osim kao samo jedan treptaj oka. I sve, cijeli grad, države, kontinenti da nestanu. Bilo pod zemljom, bilo pod vodom. Kul huwa al-qadiru, reci Allahu poslaniće, podsjeti ih. On je kadar. Allah tebareke ve teala. Ala in yeb'ath 'alaykum 'azaban min fawqikum, da pošalji vam azab koji će doći iznad vas, iz atmosfere, iz kosmosa, ogromna nebeska tijela koja plove. Evo min tahti arjulikum, ili ispod vas. Vidjeli smo skamenjeni ljudi, lava ih pritisnula iz vulkana koji su ih na spavanju zatekli, čak neki u činu nemorala, pa da se zemlja zatrese, pa da se zemlja otvori. Šta je to Allahu tebareke ve teala? Evo min tahti arđulikum, kao jel bi se kun šijan, ili da vas podijeli na stranke, na suprostavljene struje i neprijatelje da učini jedne drugima. Vajuzika ba'dakum be'se ba'd, i da gadne da okusite žestinu jedni drugih. To je Allah tebareke ve teala sve kadar učin. Pa zar se nećemo poučiti prolaskom noći i dana, prolaskom mnogobrojnih godina? Wallahi i billahi summet Allah, nije vrijednost čovjekova što je star, samo što je star. Neka mi stariji ne zamjeri, ništa loše ne mislim, ali ako je po starini, ima i starijih i među životinjama, i magarac može biti star. Nije vrijednost samo u starosti, nego u čemu? u starosti sa pokornošću Allahu tebareke ve teala. To je ponos. Ostario, doživio duboku starost, proveo puno vremena i godina u pokornosti Allahu tebareke ve teala. To je ponos. To je blagodat. To je nijamet Allahova tebareke ve teala. Dočim prolaza godina u nepokornosti, pa to treba da se plaće za tim i nad tim. Znači, nekome je starost blagodat, nijamet, a nekome je starost musibet, nikmet. Zavisi je li u pokornosti Allahu ili nije u pokornosti Allahu tebareke ve teala. Dakle, ono što vidimo neke, pa čestitaju prolazak jedne godine i dolazak druge godine, možeš čestitati na pokornosti Allahu tebareke ve teala, ali samo po prolasku godina nema tu šta se čestita. Nad tim se treba plakati. Prođe ti vrijeme. I zato se čestita. Ramazan ispostio se. Ibadet se učinio Allahu tebareke ve teala. Na tome se čestita. A sam prolazak godina, tu nema šta da se čestita. Sjedi pa zaplači što vrijeme leti, pouku uzmi iz toga svega. Isto tako što bih htio ovom prilikom da napomenem, a to je da Allah tebareke ve teala u prolasku dana i noći i mjeseci i godina nam postavio i učinio ajete. Jedino islamski ummet danas ima izvorno računanje vremena. Pogledajte zapadno računanje vremena. Po kojoj osnovi? Jedan mjesec 30 dana. Drugi mjesec 31 dan. A ima i po 28 ili 29 dana. Po kojoj osnovi? Što ona ima 30, što ona ima 31 dan? Što ona je 29, ona je 28. I zato u zadnje vrijeme se postavlja pitanje da se promijeni taj vid računanja vremena, doćim sveštenici se tome suprotstavljaju, želeći očuvati svoj neki naučeni, ustaljeni vid računanja vremena. Jedini izvorni ispravni način računanja vremena je kod ovoga ummeta. A to je prema ajetu koji je Allah postavio na nebu, a to je mjesec. Računa se i novi dan zalaskom sunca. Prvo dođe noć, pa onda dan se računa. Računa se isto tako nastup mjeseci i računa se nastup godine. I zato ovaj ummet mora biti ponosan hidžretskim računanjem vremena. Osnova kod nas muslimana mora biti hidžretsko računanje vremena. Nekad nekog pitaš koji je sad mjesec hidžretski, ne zna. A kamoli datum koji je po hidžri. A kamoli godina je možda i lakše znati. Ne smije se to zapostavljati. Allah tebareke ve teala kaže u suri Al-Isra: "Vaj'alna al-layla wan-nahara ayatayn." I mi smo noć i dan kao dva znamenja učinili. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا. Znamenje za noć smo uklonili, a znamenje za dan smo vidljivim učinili. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ, kako biste mogli da tražite od gospodara svoga blagodati. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ, i da biste broj godina znali i da biste vrijeme računali. Allah tebareke ve teala to kaže. Wa kulle shay'in fassalnahu tafsila, i sve smo potanko objasnili. I kaže isto tako, jes elunake anil ehille, kul hije mevaqitu lin nasi wal hađ. Pitaju te o mlađacima, reci, oni su ljudima oznake o vremenu i za hađilu. Vrijeme hađa i vrijeme drugih ibadeta i propisa u islamu vezano je za hidžretski kalendar, to jeste mjesečevo računanje mjeseci. U vremenu kada je nered nastupio među ljudima, vidimo da se na početku godine takvi napravi za cijelu godinu i onda se kaže tad je Ramazan, tad je Bajram, tad je hađ, tad je ostali propisi, ne gledajući na propis gledanja mlađaka i njegovoga viđenja. Dakle, ljudi idu na to računanje, a to nije propisano Allahovom tebareke ve ta'ala vjerom. Vidjeli smo, kad smo govorili o uspostavljanju hidžretskog kalendara godišnjeg i početka računanja islamske hidžretske godine od mjeseca Muharrema, da su ashabi prezirali da oponašaju Perzijance i da oponašaju Rimljane u svom računanju vremena i godina i mjeseci. Dakle, tako treba da je i nama primjer da se ne ugledamo na ono kako drugi računaju svoje vrijeme, nego da mi držimo ponosni svojom vjerom, da držimo do islamskog hidžretskog kalendara. Isto tako, ovaj naš ummet danas je u mnogobrojnim iskušenjima, mnogobrojnim previranjima, čišćenju tako da je jedini način i put da se prevaziđe ono u čemu je danas naš ummet, čvrsto pridržavanje Kur'ana i sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Allahov poslanik alaihi sallatu ve sellem nas je obavijestio u hadisu koji je mutefekun alaihi, a prenosi ga El-Mughira ibn Šube od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, da će neprestano među ljudima biti kroz istoriju čovječanstva onih koji se čvrsto i ispravno i izvorno drže pravoga puta. Pa nastojimo da budemo mi ti i takvi. Allahov poslanik ali sam kaže la yazalu min ummeti ummetun, neprestano će biti među mojim ummetom skupina qa'imatun bi amrillahi, koji će postojati, koji će djelovati i raditi Allahovom odredbom i po Allahovoj odredbi kako je propisano. La yadurruhum man khazalahum, neće im nauditi oni koji ih napuste. Wala man khalafahum, niti oni koji im se suprotstave. Hatta yatihum amrullahi, dok im ne dođe Allahova odredba, to jeste Allahova presuda. Wahum ala zalik, a oni su neprestano ustrajni i ispravni na pravome putu. Molim Allah tebareke ve teala da nas učini od tih i takvih i da nam dadne da budemo ustrajni, nepokolebljivi, da nam dadne da pouke uzmemo iz događaja, iz smjene dana i noći, prolaska godina. Molim Allah tebareke ve teala da nas učini od onih koji, sa kojima je on uzvišeni i zadovoljen. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.